Welkom iedereen bij IT-bende 103 van 20 mei 2011. In de box hangen daar punt. Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc halen we zo in de podcast. We gaan als het goed is ook zo in de podcast halen Harold Lewis van Twinterface. Tot die tijd heel even het nieuws. We hebben redelijk veel nieuws weer deze week. Ik zag onder andere dat de iPad-dag die op 1 juni plaatsvindt, dat die helemaal gepromoot wordt op de Apple-site daar. Goede initiatieven. Ja, dat gaat hartstikke goed. Vorige podcast heb ik er wat af gezegd. Ik organiseer samen met de NGN, de Netwerkgebruikersgroep Nederland, een ICT-branche organisatie voor ICT-professionals. Mm-hmm. Organiseren we een grote iPad-dag. Op 1 juni in Bunnik. En het gaat goed met de aanmeldingen. En we hebben dus nu ook wat extra aandacht van de Apple website gekregen. Bram Elderman van Apple, die zal de keynote doen. En het belooft een interessante dag te worden. Dus het gaat op LinkedIn goed met de aanmeldingen ook. Dus het is leuk. Ik heb er heel veel zin. Oké. Mooi. Apple is voor de rest deze week helemaal niet in het nieuws. Dus dat is wel bijzonder. Dus meestal hebben ze een soort gigantisch Apple nieuws offensief elke week weer. Waar je doorheen moet pluggen. Maar het viel me op dat er wat weinig nieuws is. We hebben meer natuurlijk Microsoft die met Skype bezig is geweest. Andere dingen. LinkedIn zagen we de hele week over het scherm scrollen. Waar je nu aandelen van kan gaan kopen en wat allemaal. Dus de nieuwe bubbel is aan het ontstaan. Gigantische bedragen gaan erom. Dus ik weet niet wat wij daarmee moeten als IT-bende met aandelen zooi over IT-gerichte bedrijven. Want eerlijk gezegd is mijn expertise daar heel erg laag op. Heb jij nog iets gezien daar op dat front, op dat LinkedIn-front? Ja. Ik heb. Ja, jij bent. Nou, ik doe er ook zo min mogelijk mee. Mm-hmm. Als je aandelen hebt, doe ze weg, zou ik zeggen. Ja. Je zegt niet van, ik ga voor het eerst nu eens aandelen LinkedIn kopen. Nee, dat is voor andere mensen. Nee. Ik hou me liever bezig met de realiteit en de aandelenmarkt is wel een afgeleide ervan of andersom. Maar ik doe dat liever niet. Oké. Okay. Google was ook in het nieuws met SSL-zaken die, hoe zal ik het zeggen? SSL is natuurlijk pijnlijk omdat de snelheid van je interactie omlaag gaat. En daarom zijn grote bedrijven als Google en eBay en zo zijn erg geneigd om toch heel veel content en data aan te bieden op niet-HTTPS verbindingen, dus op standaard HTTP verbindingen. En er is nu een soort false start techniek door Google uitgetest. En die maakt het mogelijk om 30% snelheid te winnen. Ja, ik wilde wel even iets over zeggen. Want ik zag natuurlijk de verhalen rondom Android van Google. En er was aan het licht gekomen dat de native agenda-app en de native e-mail-app van Android, dat die de communicatie niet beveiligden. Ja. En wat je al zegt, alle beveiliging, alle encryptie, die gaat ten koste van performance. Maar goed, het zijn natuurlijk wel jouw gegevens. Dus het is gewoon vervelend als uit jouw naam gegevens gelekt worden, omdat iemand anders vindt dat ze luie programmeurs moeten hebben, of omdat ze niet. Het kan ook gewoon veilig. Mm-hmm. En Google was gelukkig vrij snel met het fixen van het gat. Dus de native agenda app en de native e-mail app, die maken nu wel gebruik van encryptie als je die update tenminste geïnstalleerd hebt. Alleen, dat bleek dan des te meer. Ik vind eigenlijk al heel lang dat de platform, de mobiele platformen die er zijn, anders dan BlackBerry, want die hebben het uitstekend geregeld. Het gaat allemaal over losse features. Een iPhone is veilig en kan gebruik maken van encryptie, mits je een exchange server aan de andere kant van de lijn hebt, die ook gebruik maakt van encryptie. Mm-hmm. Als je iPhone gebruikt om je popbox van je internetprovider leeg te trekken en je internetprovider ondersteunt geen SSL, geen beveiliging, dan zul jij als gebruiker nooit weten dat het onveilig is, totdat het een keertje gehackt wordt of dat je afgeluisterd wordt. En ik vind eigenlijk dat die andere platformen, de Apples, de Microsofts, de Googles, ik vind eigenlijk dat zij de beveiliging in de infrastructuur zouden moeten stoppen. Mm-hmm. Als ze alles SSL doen op alles, HTTPS, zijn ze al eind op weg. Weet je, het probleem is een beetje, zolang ze tegen de developers zeggen van, nou ja, je kunt SSL gebruiken, maar ja, het maakt ons niks uit. En dan zul je dus zien dat er luie programmeurs zijn, of programmeurs die het gewoon nog niet weten of niet snappen, die er geen gebruik van zullen maken. En jij als gebruiker van het platform, ja, hebt daar gewoon last van. Dus bij Research in Motion, bij de fabrikant van BlackBerry, hebben ze gezegd van, nou weet je wat, hoe die applicatie het ook regelt, wij zorgen ervoor dat elke BlackBerry, waar die ook is ter wereld, dat die een beveiligde verbinding naar de BlackBerry server op kantoor heeft. En dat kan je onderweg niet afluisteren. Dus zij stoppen het eigenlijk in de netwerklaag. En daardoor is het eigenlijk volkomen oninteressant of de applicaties nou wel of niet het via SSL doen. Want de infrastructuur zorgt al voor dat het beveiligd is. En dat zouden die andere bedrijven ook moeten doen. Of ze moeten zeggen tegen alle ontwikkelaars, jullie mogen het alleen nog maar beveiligd doen. Want anders dan keuren wij je applicatie af of iets dergelijks. Maar ja, dat is natuurlijk een hele rel om dat vanaf geen beveiliging verplicht tot wel beveiliging verplicht te veranderen. Dat vergt een enorme omschakeling. Ja, tot nu toe blijkt dus dat de grotere bedrijven die hebben gezegd van, hey, als we dat implementeren, eBay zag ik, was echt tegen, omdat ze dat niet aankonden, dachten ze zelf, dat alles te traag werd. Precies, ja, dat is het punt. Maar goed, nogmaals, als de eigenaar van het platform, als die ervoor zorgt dat het in infrastructuur gaat, dan hoeven ze het maar één keer op te lossen en dan hoeven ze niet al die partijen onder druk te zetten. Ja, maar toch heb je natuurlijk dan, als de infrastructuur dat biedt, dan heb je eigenlijk gewoon een VPN-verbinding met SS. Dat neemt in ieder geval wel de druk. Kijk, het punt is, er zijn met alle wifi over de hele wereld, zijn er zoveel hotspots, dat je nooit weet van wie die hotspot is en je weet nooit of je het kan vertrouwen. Als je een KPN-hotspot hebt, dan is het heel goed mogelijk dat daar fatsoenlijke apparatuur achter hangt en dat daar wifi-isolatie plaatsvindt, zodat het ene wifi-apparaat niet met het andere apparaat kan praten. Dan kun je elkaar niet afluisteren. Maar dat zie je nergens aan. Dus dat moet je maar hopen. Ja, maar goed, als ik met mijn BlackBerry, weet ik veel, netwerk naar de niet-HTTPS Google mail ding gaat, wat dan niet geprotect was. Dan is het op een bepaald moment toch nog ergens af te tappen, zou ik maar zeggen. Ja, wat er dan gebeurt, is dat jouw BlackBerry met een beveiligde verbinding naar de server op kantoor gaat. En die gaat dan vervolgens het onbeveiligde Google HTTP-verkeer opstarten vanaf kantoor. Ja. Dus natuurlijk, de Nederlandse internetproviders die hebben de plicht om allemaal gegevens af te tappen. En dat zal ook gewoon blijven. Alleen onderweg, waar jij dan op dat moment bent, daar is de eigenaar van de hotspot, de malafide eigenaar, die is niet in staat om jou daar af te luisteren. Dat is een heel belangrijk verschil. Dus op kantoor moet je het zo regelen zoals je het wil regelen. Maar je hoeft niet bij iedere punt waar je onderweg bent na te denken van, hey, waar ben ik nu? Ik zie wel KPN staan, maar is het wel een KPN-hotspot bijvoorbeeld? Want daar heb je totaal geen garantie voor. En dat maakt je zo kwetsbaar. Je bent enorm eigenlijk beperkt in je bewegingsvrijheid als je niet ervan op aan kunt dat het goed geregeld is. Mm-hmm. En zolang die partijen zelf, Google en Microsoft, zelf met kleine features, terwijl ze zelf het verkeerde voorbeeld geven, dat ze in die core-applicaties niet de beveiliging goed regelen. Ja, denk ik, hoe kun je dan verwachten van de ontwikkelaars dat zij het dan wel doen, weet je? Het is veel te veel werk op die manier. En als gebruiker is het gewoon vervelend. Ja, nou, goed ding dan die false start. De naam is een beetje vreemd. SSL, false start. Google erop, we zetten links. Ik zou zeker even kijken. Ik zag dat de IE9... Dan nog even bij de browsers en SSL en beveiliging te blijven. IE9, de enige browser was met die een bepaald heel gevaarlijk geheugenlek niet had. Eigenlijk alle andere browsers wel, dus bij Microsoft zijn ze nu helemaal... In ieder geval die andere twee die ze wel getest hebben. Ja, die hadden het wel. Ja. Dus. Maar wacht even, er staat bij... A memory leak which occurs when an image attribute is invoked. Ja? Mm-hmm. Ja. Nou... Dat wil zeggen, dat heb ik al eerder gemerkt, dat er als je plaatjes opentrekt of rare dingen, en dan zeggen ze van nou, trek even een plaatje mee, dat daar dan iets aangeplakt is. Gaat het om dat probleem? Ja, Ik weet niet hoe die leak dan ontstaat, maar het gaat wel als je inderdaad een plaatje wat helemaal geen plaatje is, of wat dan niet raar doet, of een rare header meestuurt of zo. Ik heb de details van de leak niet bestudeerd, maar dat is inderdaad het tag waar het aan hangt. En inderdaad, af en toe crasht gewoon je hele browser, omdat je te veel plaatjes of te veel. En dat zijn ze dan gewoon, dan die memory leak heb ik in IE9 of in IE8 ook al. Tenminste, ik heb daar iets wel wat dat soort dingen als ik artikelen verzamel voor de IT-Bende podcast. Eens in de zoveel tijd kom ik op een of andere forum of een of andere blog, waar dan heel veel images worden geladen en bewegende beelden en weet ik veel wat. En dan crasht alsnog gewoon de browser. En zo'n soort crash kan natuurlijk ook betekenen dat er opeens van alles open staat. En daar komen dan meestal die leaks vandaan. Dus nu zijn ze even aan het juichen bij Microsoft. Maar die crashes waar iedereen af en toe is, als hij aan het browsen is, tegenaan loopt, dat zijn precies de crashes die ook veroorzaken dat er bepaalde dingen open blijven staan. Dus zolang iedereen daar nog tegenaan blijft lopen, zullen in alle browsers nog wel dat soort gaten aanwezig zijn. Nou ja, ze worden overal uitgenut natuurlijk, dit soort dingen. Maar bij Microsoft zijn ze... Het is een hele oorlog, ja. Ik even een sprongetje naar een ander nieuwtje wat er was. Dat er nou een of ander bedrijf is wat een veilige deuropener op afstand heeft ontwikkeld. Hè? Lockitron lets you unlock your door with your phone. Mm-hmm. Nou, lijkt me buitengewoon gevaarlijk. Maar toevallig heb ik een huis in Duitsland en daar gaat wel eens wat mis. En dan zit ik in Amsterdam. En dan ligt de sleutel in Born of weet ik veel wat, honderden kilometers verder. Dan zou het wel anders zijn. Het klinkt ook heel betrouwbaar, Lockitron. Dan denk ik al onmiddellijk van, daar zou ik een auto van kopen. Do you feel Lockitron? Ja, ik weet niet. Goed, ze hebben niet een simpel signaaltje genomen, maar ze hebben inderdaad een versleuteld signaaltje en dat soort dingen. Maar de vraag is natuurlijk of bedrijven bijvoorbeeld, als je dat breed zou gaan inzetten, hun code aan de politie moeten geven. Het is al in steden als Amsterdam, moet je al een bordje op de deur hebben eigenlijk, waar staat van, nou, in geval van nood is de sleutel daar en daar. Hè? De brandweer houdt daar lijsten van bij. Ja, bedrijven hebben sowieso bepaalde nummers en bepaalde afspraken, dat er binnen zoveel minuten iemand met een sleutel op de stoep moet staan natuurlijk. Ja, ja. Dus... Nou, dat is als je contract hebt met een beveiligingsbedrijf en zo, en dat hebben natuurlijk de meeste mensen. Maar... op zich is het heel interessant, maar ik zie ook weer gelijk die veiligheidsgevaar. Hè? Want dat is toch eigenlijk de laatste maanden of de laatste jaren eigenlijk. Dat als ik kijk naar het nieuws wat we oppikken, dan gaat het allemaal over veiligheid, privacy en frustratie over dat het niet werkt. Ja, dat er weer een gat gevonden is of dat de overheid weer daar zit te snuffelen of de KPN. Ja? Wat zeg je dan, zo'n Lockitron neemt en dat heeft eigenlijk een grote kans dat als het twee keer ingebroken wordt, dat ze groot het nieuws halen en dat ze dan eigenlijk gewoon hun business wel kunnen weer half kunnen sluiten. Ja, of dat je niks hoort, want dat soort dingen hoor je niet als er wordt ingebroken. Ik weet het niet. Iedere beveiliging trekt weer mensen aan die daar doorheen proberen te komen. En zolang dat elektronisch is, dan, en op afstand is dat in feite, kan iemand dat in ver weg is dan gewoon achter zijn computertje gaan zitten uitzoeken en zeggen, hé, dat is interessant. Ik ga eens even zo'n dingetje bestellen. En dat is even goed testen en kijken wat ik daarmee kan doen. En dan ga ik gewoon kijken waar in New York ergens plotseling deuren open gaan of licht aan of zo. Ja. Nee. Ik denk dat dat ook een beetje vaag is, dit soort applicaties. Was het trouwens even over dit soort deuropeners. Is het, Bart, is het waar dat ik gelezen heb dat er op de snelweg toilet in Finland op de snelweg toilet dingen zijn die alleen geopend worden met een telefoon? Of is dat iets wat ik nu helemaal out of the blue helemaal niet waar is? Er zijn een hoop apparaten die met een mobiele telefoon door het sturen van een sms gedaan kunnen worden. Ja. Ik heb zelf nog nooit toiletten gezien die op die manier geopend worden. Dat zou interessant zijn, ja. Een sms maar, kost 1,50, ja. Ja, NFC-dating dacht ik aan. Nee, ik had begrepen dat echt in Finland op de snelweg toegepast werd om ze gewoon schoon te houden en toegankelijk voor mensen die echt naar het toilet moeten. Maar goed, jij weet er dus niks van, dus laten we dat. Ik heb ze niet gezien, maar ik kan me heel goed voorstellen dat zoiets hier aanwezig is. Je kunt een heleboel dingen via sms doen. Ik ken mensen die thuis een sauna hebben. die via sms aangezet kan worden. Dus dan als je op een gegeven moment je werk verlaat, stuur je een sms naar je sauna. Die gaat dan aan. En de hele tijd je thuis komt, is die lekker warm. Kun je er zo in. Oké. Okay. En ja, het wordt heel veel gebruikt. Voor met name vending machines. En ik zou niet inzien waarom dat niet voor toiletten wordt gebruikt. Dat lijkt me heel, heel normaal hier, ja. Maar nogmaals, ik heb het zelf nog nooit gezien. Nee, maar je verwacht dus niet dat er... zou dan bij jullie zo'n deursysteem ook eerder geïntroduceerd worden, omdat mensen meer gewend zijn aan het mobiele? Er zijn hier ook hotels zonder receptie. Budgethotels, Omena. En daar kun je ook met een sms inchecken. Ook treinkaartjes kun je via sms kopen. En dan kun je aan de conducteur je sms laten zien. Als bewijs dat jij inderdaad een vervoersbewijs hebt. Ja, heel is... Nokia, hè? Dat is toch wel een beetje dat... ik heb toch een beetje het gevoel dat het feit dat Nokia daar druk mee bezig is met dat soort dingen, dat Finland daar een beetje vooruit in loopt. Ja, maar je kan het Lockitron dus ook gebruiken, zou ik maar zeggen, als je het iets verder uitvoert als hoteldeur openen. Want ja, zo'n budget... Maar dat wordt hier wel gedaan. Ja, ik heb dat één keer zelf meegemaakt. Ik vond dat echt fantastisch. En dat werkt dan op sms uiteindelijk? Of alleen het inchecken is sms, maar over deur, hotel, het openen van het hotel gaat ook via sms. Dus als je bij je kamer bent. Ik heb nog nooit in een sms-driven hotel... Nee, er zitten deurcodes op en die worden dan via sms verstuurd. Het is dat je een sms moet sturen naar je deur om hem open te maken. Maar nogmaals, het was een hotel zonder receptie. En je kon inderdaad dat inchecken en uitchecken allemaal via sms doen. En deurcodes werden hier verstuurd. En die werden elke dag vervangen. Wegens beveiliging. En dan kreeg je een nieuwe deurcode. Oké. Stoer. Nog nooit in zo'n hotel geweest. Maar leuk om te horen dat het bestaat. Google was ook in het nieuws met social search. Nee, luister, je hebt hier vreselijk grote edelborddelen in de buurt. Misschien werkt dat ook. Dan is het wel goed geregistreerd allemaal. Hè? Nou, in ieder geval. Google Social Search. In 19 landen wordt het uitgevoerd. Google gaat dus eindelijk iets wezenlijks aan zijn zoekmachine na al die jaren wijzigen in mijn optiek dan, nu. Want we gaan dan opeens allerlei berichten van Twitter en LinkedIn en Facebook echt in de basis search dingen terugvinden. En de vraag is nu natuurlijk van, ze hebben het sinds 2009, zijn ze dat al eigenlijk aan het uitrollen. Nu gaat het echt gebeuren in 19 landen. Krijg ik dan nog meer rare e-mailtjes van mensen die 36 jaar geleden een keer mee in de trein gezeten hebben of zo? Nou, als je daar dan op reageert of ze jouw naam hebben genoemd op LinkedIn of Twitter, dan krijg je nu opeens dat in beeld. Ja, dan krijg je, daar ben ik niet blij mee, maar goed. Ik weet ook niet of als je een search engine gebruikt, ben je natuurlijk naar iets op zoek. En of dit dan hetgene is wat je hoopt te vinden, dat vraag ik me af. Nou, ik heb vaak het gevoel dat Facebook en LinkedIn je in hun netwerk willen betrekken, of je nou wil of niet, begrijp je? Het is een soort virus wat zich uitstrekt. En als je je aanmeldt, dan pakken ze gelijk je hele e-maillijst. Dan gaan ze ook allemaal die mensen e-mail sturen. Dat gebeurt me te vaak. Dus het is een ding. Het is toch wel interessant. LinkedIn gaat naar de beurs, hè? Ze hebben een IPO uitgedaan. 8 miljard. Toch niet gering, of wel? Nee, bizar. We zeiden net al, het is een soort nieuwe... Naar de beurs voor 3,2 miljard en dat we dachten van, oh, wat is dit voor totale waanzin. En nu gaat LinkedIn naar de beurs met 8 miljard. Nou, dan kun je een hoop ijsjes verkopen. Ja. Nou ja, maar is het niet, want het lijkt wel zo'n soort bubbel van 1999 of zo, een soort internetbubbel. Zal het niet zo zijn dat als we naar... hoe heet het, Groupon en zo kijken, als dat ook allemaal zo, dat Groupon vooral, dat kan toch gewoon instorten binnen 1 seconde. Ik denk LinkedIn niet. Ik denk dat misschien het businessmodel misschien niet echt is het dit waard? Hoeveel is dat per gebruiker? Heb je ergens... ze hebben wereldwijd iets meer dan 100 miljoen gebruikers. Mm-hmm. Wat wel interessant is, omdat Twitter toch wel 190 miljoen gebruikers heeft wereldwijd. Dus $80 per gebruiker. Nou ja, goed. Nou, dat is al interessant. $80 per gebruiker is absurd. Ja, 100 miljoen, 1 miljard, 8 miljard. $80 per gebruiker. Dat is een waanzinnige... als jij een LinkedIn-account hebt, dan ben je blijkbaar $80 waard. Voor zo'n soort bedrijf. Het is wel een bizarre hoeveelheid, hè? Ja, dat is wel... Dat betekent dat ze $76 bij wijze van spreken uit kunnen geven om jouw lied te maken. Ja, dat kun je bijna voor mensen voor langs de deur sturen natuurlijk, hè? Om te zeggen van kom ook eens bij LinkedIn. Kom ook eens bij LinkedIn, ja. Of dan kun je allerlei, als het om dit soort bedragen gaat, dan kun je allerlei programma's maken. Maak een ander man lid en krijg €25. Ja, ik ben bang dat er toch ergens een einde aan deze bubbel zit. Dat er toch een bepaald moment, want we hebben Skype natuurlijk is nu weer doorverkocht voor nog meer. Dat gaat natuurlijk wel op een of andere manier. Microsoft is nu eigenaar. Ook voor, want toen het voor de eerst verkocht werd, was het al bizar bedrag aan eBay. En nu is het voor een nog bizarder bedrag aan Microsoft doorverkocht. Ja, ook iets van 8 miljard, hè? Ja. Nokia is dan... Nog 8 miljard. Ja, nee, maar is dat... Want wat is daar de visie? Leeft daar in Finland? Want als we dan toch even in Finlandse politiek bezig zijn. Is het dan zo dat er gevreesd wordt dat Microsoft heel Nokia overneemt? Of? Bart? Bart is nu zwijgplicht opgelegd. Bart, een ISP heeft de stekker eruit getrokken. Ja, nee, Nokia doet dat nu. Ja? Nee, ik denk niet dat ze Microsoft only gaan worden of zo. Nee, oké. Okay. Had je nog meer nieuws gezien, Luc? Want ik... goed. Ik kijk wel eens al bij die, hoe heet die man? Sally Palmer, mm-hmm. Als je dat zegt. En die heeft altijd wel goede dingen. Dus bijvoorbeeld dat nu in de States, net als wat in Nederland speelt, KPN, die gaat het unlimited data plan beëindigen. Maar ook Verizon, dat is de tweede grootste daar, die gaat dat ook doen. Nou, dat zie je toch als een trend. We zijn allemaal bang geworden. KPN heeft zich daar natuurlijk vorige week vreselijk mee in de kaart laten kijken. Toen bleek, wat was het begin deze week? Toen bleek dat ze daarmee deep packet inspection technieken voor gebruikten. Ja. Ik had het nooit gehoord, maar DPI is goed. Oké. Okay. Daar praat iedereen dan over plotseling in het nieuws. En ze hebben zitten speuren in wat mensen dan feitelijk versturen. En ze hebben natuurlijk gekeken of ze een manier konden vinden om dat aan te pakken. Want in hun contracten staat dat je dat niet mag. Hè, dat je niet mag, wat was het ook alweer? Je mag niet skypen, je mag geen bepaalde dingen niet downloaden, geen video downloaden. Kunnen ze dat aanpakken? Dat kunnen ze juridisch niet aanpakken zonder aan te geven dat ze in je verkeer zitten te spitten. En dat hebben ze dus wel gedaan. En nu brengen ze het als een marktonderzoek. Van ja, we hebben alleen maar zitten kijken wat het in brede termen was. Maar feitelijk hebben ze dus van individuele mensen zitten kijken. Nou, dus je weet, de minister is onderzoek gestart. En de privacykamer en al dat soort dingen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ze weer willen gaan knijpen. Dat ze de klant binnen hebben gehaald met unlimited data. En als je dat over een periode van 10 jaar bekijkt, dan herinneren we ons misschien nog dat het begin een megabyte kostte dat kostte nog steeds in het buitenland, kostte €8. En dat niemand dat wilde doen en dat niemand aan de MMS ging, omdat het veel te duur was. Nou, dat hadden ze in de gaten. Toen zijn ze de andere kant uit gegaan, hebben ze het gratis gemaakt. Dat wil zeggen, voor €10 per maand kon je unlimited doen. En dat knijpen ze nu weer dicht. Onder het mom van, ja, die downloaders en die videokijkers, die pakken te veel bandbreedte. En dan gaat de gewone gebruiker die leidt eronder. Maar de mensen die er wel gebruik van maken, dat is eigenlijk het probleem. Ja, eerst was het probleem, we hebben allerlei mooie diensten, maar niemand maakt er gebruik van. En nu maak je er gebruik van. En zegt ja, dat was niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk altijd raar geweest dat je unlimited kunt. Ik bedoel, een debiet meting of een debietbetaling is natuurlijk op zich veel logischer. Alleen, dan moeten ze andere tarieven gaan doen. Ja, goed, dat is één nieuwtje. Een ander is dat de Amazon e-books, ze verkopen nu meer e-books dan print. Dus toch eigenlijk in een jaar, anderhalf jaar tijd heb je die opgang gezien. Ze hebben natuurlijk miljoenen Kindles verkocht. Mm-hmm. En er staat voor iedere 100 papieren boeken verkopen ze nu 105 e-books. En dat vind ik, dat is toch wel, een snelle ontwikkeling. Ik bedoel, ja. De bibliotheken des lands, des werelds en de uitgevers moeten daar toch eens even serieus naar kijken. Want, ja. Nou ja, goed, de Kindles en de iPads zijn natuurlijk gewoon goede apparaten om dat mee te lezen. En we hebben natuurlijk eerder gezien de Sony e-readers en allerlei de andere crap. Die hebben dat niet veroorzaakt. Dus die waren gewoon niet goed genoeg. Maar nu zijn de devices gewoon goed. Dus ja, dat maar, gaat zo lekker. Hoe ver gaat dit? Hè? Ik probeer altijd op zo'n bericht en denk ik, oké, in een andere tijd... Interessant, want die zijn bezig met Android tablets en dingen en Android app stores. En die gaan binnenkort echt gewoon heel grof bezig, denk ik, met Android dingen uitrollen. En mogelijk dus heel echt de aanval inzetten op Apple. In plaats van dat dus Microsoft of Google eigenlijk de aanval gaat inzetten, heb ik het idee dat Amazon de aanval gaat inzetten. Ja. Dat is op zich bijzonder vanuit een boekhandel natuurlijk. Ja, want het gaat dus om de content. En aan dezelfde tijd heeft Apple nu is bezig om niet meer per dingetje te betalen, maar brede licenties te krijgen van Universal Studios en allerlei grote bedrijven. Streaming music heeft Apple dan weer aan Sony verkocht of zo. Dus Sony koopt dan weer bij Apple streaming music rechten of zoiets in. Ja, nee, maar Apple is gewoon dus meer bezig om dit soort dingen aan te schaffen, zal ik maar zeggen. Zijn positie op de rechte markt groter te maken. Ja, maar ik wil er toch eventjes proberen dat verhaal van dat print 10 jaar verder te trekken. Want ik zit hier in mijn kantoor en ik kijk, dat zit ergens in de kelder, en ik kijk tegen, ik schat 25 meter boeken aan, hè? Mm-hmm. Dat is mijn boekhouding. Die moet ik 7 jaar bewaren en er zitten alle facturen in en al dat soort gezeik. Ja? Hoe lang gaat het duren voordat ik bij de... Ik kan al niet meer op papier bij de Belastingdienst iets indienen. Ja? Maar hoe lang gaat het duren voordat ik met mijn iPadje bij de belasting kom en zeg... Hallo, hier. Of even downloaden. Nou, ik denk dat het heel snel gaat. Want het wordt toch... Maar dat is dan ook PDF's en zo. Er worden al steeds meer... Bedrijven zijn toch echt bezig met scanners uit te rollen en alle werkplekken van een scannertje te voorzien. Begint langzaam toch echt wel een trend te worden. En als je natuurlijk alles kan teruglezen op pad-achtige dingen of op je scherm, waar heb je dan papier voor nodig? Dus het papierloze kantoor begint heel langzaam eindelijk wat te worden, heb ik het idee. Ja. Maar dat zou dus betekenen dat een club als HP, die nog steeds behoorlijk wat printertjes verkoopt, en met name de supplies, en dat de hele ICT-retailhandel, die het moet hebben van dat soort zooi, van papier en printer en printerkabels en alles wat erbij hoort, toch eigenlijk dat een eind ziet komen aan zijn handel. Mm-hmm. En nogmaals, het papierloze kantoor hebben we allemaal gezegd, het gaat niet gebeuren, want ik vind het nog steeds handig en mijn bureau ligt nog vol met papieren. En als ik wat in moet, zijn dingen, zijn handtekeningen. Maar er zijn technische oplossingen allemaal voor. Het is nog eigenlijk een mentale kwestie dat ik dat toch wel prettig vind, hè, dat ik dat heb staan. Maar de ontwikkeling gaat heel snel. Het totale weten ook. Hè? Ik ben tegen mijn 4000ste programma bezig om dat televisieprogramma om te digitaliseren. Dat past op 1,5 terabyte. Ja? Dat kost nu nog 80 of 900 euro. Maar over een jaar kost dat natuurlijk 40 euro. Wanneer gaan wij mensen gewoon bij hun geboorte een chip implanten of meegeven waarin het complete, weet ik wat, de encyclopedie in alle televisieprogramma's ooit zijn neergezet. Met als doel? Duurt wel even, denk ik. Dat denk ik ook niet zo snel, hoor. Nou, de discussie, de theoretische discussie is heel lang geweest over de delivery van content. En er waren twee modellen. Het een is, het was door de kabel sturen, dan was het door de lucht zetten, wat we nu doen, dus uitzenden. Maar er is altijd het derde alternatief geweest. En dat is mensen een even slim gezegd, een stapel dvd's geven. Of nu een stukje glas waar dat allemaal op kan. Of een flashdisk waar alles op staat. Je gaat nu over, je gaat nu een topic beginnen over slootcompressie. Wat is slootcompressie? Dat is toch nee, zo. Dat ga jij niet doen, Martin. Toch? Ja? Dat is toch zo'n man die ooit met de Roel Pieper zo'n hele compressie had met blauw licht. En dat er dan een film in heel veel, heel, in een stuk. Dat dus grote delen van films en allerlei andere soorten. Ja. En daar is heel veel geld in gestoken en die man is weg. En, ja, precies. En die geheime stukken liggen nog ergens. Ik ken het verhaal. Ja, dat was een Amsterdamse Hilton barretje verhaal, want het gaat allemaal. Maar gewoon het idee dat in plaats van delivery via welk medium dan ook, of het nou door de lucht of door de kabel of wat dan ook gaat, dat je mensen een via een of ander sleutel gecodeerde bak geeft, waar alles in zit. En dan kunnen ze dat wat ze willen zien, kunnen ze gewoon voor betalen. He? Dus ze zeggen, nou, ik wil nu, weet ik, van die film zien. Poef. Betaal eventjes via mijn sms'jes naar Finland 1 euro. En ik krijg de sleutel voor dit stukje software. Eigenlijk gaan we er al naartoe. Als ik zie wat ik krijg van Adobe. Hè, vroeger kocht ik Adobe Photoshop of zo. Tegenwoordig koop ik Adobe CS5. Een enorm pakket waar alles in zit. En ik kan dat per stuk of in het geheel ontsluiten als ik maar betaal. Ja. Maar het neemt op mijn computer op dit moment. Ik heb alleen Photoshop nodig. Echt een enorme ruimte in. Nou, wat je wilde zeggen dat er een soort videoland komt en die zegt van hé, de bandbreedte is beperkt door KPN's en zo. En dan kom, die krijg je een stukje glas opgestuurd. En dat plug je ergens in. En dan kan je de afgelopen, alle content van de afgelopen eeuw kan je unlocken als je maar via internet even de goede betaalactie doet. Ja, en dat is dus een distributiemodel wat heel anders in elkaar zit. En wat altijd op de achtergrond gespeeld heeft. Van dat zou ook kunnen. Ja, ik wil niet zeggen dat het een bedreiging is, hè, maar je ziet nou dat dus met het downloaden van video, wat Verizon en KPN, die gaan het dan afknijpen. Maar je kan dat dus op een andere manier doen. En dat alternatief is, de ontwikkelingen gaan snel. Hè. Ik was gisteren in Amsterdam, daar is dus het hoofdpostkantoor, wat eigenlijk hoofdpostkantoor geworden was, op het stadhuis is ook dicht. Alle postkantoren worden gesloten door TNT. Dus die fysieke distributie, dat is eigenlijk in de loop van 2-3 jaar. Hè, dit hele brieven is weg. We horen nou dat Amazon al meer e-books dan boeken verkoopt. Gaan de ontwikkelingen in de samenleving toch niet zo snel dat we er nog steeds vast een bruggetje in slaan. Ik las namelijk van de week een berichtje over iemand en die heet David Scott. En David Scott zegt, jongens, altijd gauw hoeren over social media. Dat is het eigenlijk al lang niet meer. Het is ooit begonnen met Facebook en dan kon je vrienden maken en daar komt die naam sociaal vandaan. Maar hij zegt, eigenlijk gaat het om real-time communicatie. Vroeger waren er geen telefoons en dan kwam er een telefoon thuis en op je werk. En dan kon je daar bellen en tegenwoordig kan je overal onderweg bellen. En wat we eigenlijk doen met al die social media, dat zijn eigenlijk tools. En die tools, daarmee kunnen we real-time communiceren en daar draait het eigenlijk om. En toen dacht ik, is dat een voordeel of is dat een nadeel? Nou, dat is een constatering dat we heel erg blijven hangen in het begrip social media. Maar dat we eigenlijk moeten zien wat we daarmee doen. En dat we dus zien dat de communicatie steeds sneller gaat. Dus dat is eigenlijk wat je net al zei. Ja, maar het probleem is ook dat er te veel van zijn. Ik weet niet waar ik moet communiceren. E-mail, telefoon, sms, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Weet het allemaal niet meer. Een soort selectieproces. Ja, er zijn heel veel manieren, heel veel kanalen om te communiceren met mensen. En afhankelijk van wie jij bent en wat jij wil en wat de mensen om je heen willen, kies je bepaalde media en laat je anderen liggen. Misschien kijk jij wel meer of minder televisie dan ik, zou ik maar zeggen. Dat is ook een medium. Ja, dus dan is de onderliggende vraag. Maar mis ik dan gaan de real-time communicatie, gaat dat de communicatie effectiever maken? En de tweede vraag is, Wat is eigenlijk effectiviteit in communicatie? Ja. Nou, komen weer automatisch ook weer bij security uit. Kijk, als ik nu een fysieke factuur krijg met een briefpapier en dan zijn er kosten mee gemoeid. En dan kan ik er toch van uitgaan dat een Russische hacker niet een brief over de uitwaterende sluizen heeft gestuurd of zo. Ja. Nou, ik zie juist het tegenovergestelde. Ik zie dat het de phishing mails die je nu nog krijgt van lieve postbankgebruiker en zo, daar moet ik nog een beetje om lachen. Dat is nogal schattig. Dan denk ik van, van de sukkels. Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd. Voordat ook de bad guys aan de andere kant van de wereld denken. Ja, wacht eens even. Het is gewoon een businessmodel. We moeten gewoon native speakers zoeken in Nederland. Of in het land waar we dan die dingen willen loslaten. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het beter is dan het origineel. Nou, ik krijg van de ING. Ik krijg hele slechte, hele grappige. Maar ik krijg er ook dat ik denk van. Nou, je zo, moet toch. Als... Ja, precies. En, ja, ja, ik krijg ook af en toe brieven uit de Caribische omgeving. Of ik mijn website even wil vernieuwen en even dit of dat wil betalen. Zolang het heel slecht is, dan lachen we erom. En dan denk ik van, nou, nee, ja, het ziet er allemaal heel erg officieel uit. Soms zit er wel eens iets. Precies, ja. Ja. En, je hebt vaak zelf... binnen een bedrijf heb je iemand die voor de rekeningen zorgt. En iemand anders die voor de registratie zorgt. Dus ja, maar als we constateren dat alles digitaal wordt, worden de facturen ook digitaal. Daar dus dan moet daar ook een oplossing in gevonden worden die dat op een of andere manier zorgt dat ja, te vertrouwen is of zo. Ik zit in een bedrijfsadviescommissie, daar hadden we gisteren vergadering mee. En toen zei iemand van, goh, er was een evenement georganiseerd. En iemand zei van, goh, wat jammer, daar ben ik niet voor uitgenodigd. Ja, je hebt wel een brief gekregen. Oh, dan heeft mijn secretaresse het waarschijnlijk te hoog gegooid, want dan viel je er niet uit, snap je? En dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Als je er als bad guy voor kunt zorgen dat het gewoon meegaat in de rest, dat het niet opvallend is, dat het niet een groot bedrag is en zo, dat je voor 20 euro, er zijn ook al van die malafide bedrijven in Nederland die iets met de opname in een gouden gids en dat soort zaken doen met advertenties. Ja, even lange business, ja. En als het 16 euro is, ja, jongens, dan gaan we er met drie volwassen mensen niet te lang naar kijken, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje het idee. Mm-hmm. Dus ik denk, kwestie van tijd voordat die Chinezen of die Russische of die malafide mensen, voordat die doorkrijgen van, hé, wacht eens eventjes. Het kan gewoon uit om iemand in Nederland aan het werk te zetten, die gewoon goede kennis heeft van de Nederlandse taal. En gaan we ervoor zorgen dat het gewoon echt super professioneel wordt. Ja. Ten meer ook omdat je ziet dat de echte bedrijven, hè, de echte, als je een Volkskrant openslaat, nou, dan zie je, dan is het geen uitzondering dat ik op één pagina gewoon vijf fouten zie. Als je dus ook ziet dat er in gewone echte bedrijven steeds meer fouten worden gemaakt, dan zie ik daar dat op een gegeven moment wel kruisen. En dan zou het zelfs kunnen dat de slechterikken het nog beter voor elkaar krijgen dan de goeierikken. Ja, maar goed, dan terugkomend op mijn vraag. Van, er zijn complexe situaties in bedrijven of in de politiek of in de samenleving waar op dit moment multiple communicatiestromen spelen. Ik ben bezig met de verkoop van de haven in Amsterdam voor 150 miljoen te blokkeren. Daar gebruik ik e-mail voor. Maar er was gisteravond een meeting en daar ben ik naartoe gegaan. En dan ga je daar in persoon en dan spreek je de wethouder en die stelt voor aan die en dit en dat. En kortom, ja. En ik heb een video gemaakt. Ja, ter plekke. En die zet ik dan op YouTube. De effectiviteit van mijn optreden daar was, als ik achteraf bekijk, was het natuurlijk netwerken, was het domme feit dat daar een videocamera stond. Ja? Dat ik daar op een ding. Daardoor heeft iedereen zich vreselijk netjes gedragen, zal ik maar zeggen. Ja, er zijn er geen rare dingen gezegd. Heeft men werkelijk geprobeerd tussen provinciale staat. Iedereen was er wat voorzichtiger. Ze gingen niet meer zeggen, dit is een fantastische deal wat ze de week daarvoor hadden gezet. Maar ze gingen toch de mits en de maren een beetje uit dingen. Ja. Dat was ook een communicatiemiddel. Dat was een real-time communicatiemiddel, want ik had er geen eens een tape in hoeven stoppen, begrijp je? Maar dan bedenk ik dat toch zo'n voor mij belangrijke en voor Amsterdam belangrijke zaak. Hè? Ze gaan 2650 hectare verkopen voor 150 miljoen. En die waarde slaat nergens op en er is geen accountantsrapport en er klopt allemaal niks van. Is toch volgens mij betaal je nu toch, wat betaal je? 100 euro per vierkante meter of zo? Of nog meer? Dit is 6 euro vierkante meter. De erfpacht is 25 euro de vierkante meter. Dus over dat areaal is dat 625 miljoen over 50 jaar. De komt van geen kanten. Maar waar het om gaat is dat proces waar real-time communicatie werkt. En ik zie nu het nadeel. Kijk, het probleem van een gemeente is waar nog inderdaad 3 mensen over iedere brief gaan. En ik zit hier in mijn eentje, dus ik kan nota sturen en formulieren maken en ik kan de hele zaak volledig op stang jagen. En dat is ook gebeurd. Ze hebben daar allemaal meetings over. Ze echt honderden manuren worden er besteed aan het probleem Sala en de haven. Want ik ben geen partij voor ze. Ik ben te snel. Ja? En dat zie je in grote bedrijven natuurlijk ook. Zo'n situatie als wat we vorige week hadden, dat iemand van de KPN, een klein mannetje, op een meeting iets laat zien waar helemaal niet zo'n belangrijke meeting, en dat ze dan vragen hoe komt u aan de gegevens, zegt hij, oh, dat doen we met die package inspection. Oh ja, nou ja, toen was de kat en een journalist die dat gezien heeft en toen kwam dat naar buiten. Hoe kun je als organisatie dat soort dingen voorkomen? Dat kun je alleen maar doen als je als Apple gaat werken en heel bijna fascistisch je mensen de communicatie, die real-time communicatie gaat beperken. Maar daar zitten dus allerlei gaten in. Juist door die real-time communication, wat Bart zegt, het gaat allemaal, het gaat allemaal veel sneller en direct. En dan is de terugkoppeltijd, de terugkoppellus waar we over praten, want daar gaat het eigenlijk in communicatie om, die wordt te kort. En dan lopen de dingen uit de hand. Dat vind ik namelijk het gevaar van alles zo heel snel doen. En ik maak daar op een lullige manier gebruik van. Maar dat doen we misschien allemaal wel. Als je heel snel kunt werken en heel snel berichten kunt sturen naar zo'n logge organisatie. Dan kun je ze wel op het knieën krijgen. Hoop ik. Ja, in dit geval. Maar ja, het is wel interessant wat je zegt, want we hadden het plan was, want we beginnen al richting het eind van de podcast te komen. Het plan was om Harold Lewis van Twinterface uit te nodigen om uit te leggen wat we daarmee moeten. En Twinterface is dus een applicatie waar je met een bedrijf, tenminste dat zou je in een bedrijf kunnen toepassen, met 8 man één Twitter-account kan beheren. En dan kan je dus als tegenhanger kan je dan met een aantal mensen kan je natuurlijk al je klanten behandelen in plaats van één iemand dat doet. En dat is een heel systeem met mogelijkheden om later dingen in te schedulen en taken aan andere mensen op te geven. Er zijn nog meer van dat soort systemen. Er zijn eigenlijk 3 in basis die dit doen voor je bedrijf. En dit heeft natuurlijk ook met die snelheid in die feedbackloop te maken, want Twitter is heel snel. En als je dat als bedrijf natuurlijk probeert te managen, dan kan je dus met zo'n soort tool, kan je met 4 man, 8 man, kan je die hele Twitter stream handelen. Ik probeer even dat beeld te zien. Vroeger, als je met 8 man één klant had, dan moest dat met papier, dan moest iedereen kaarten hebben, moest uitwisselen. Mm-hmm. Toen kwamen we in de periode dat we op de computer doen, hadden we zo'n CRM-systeem, client relationship management. Nou, dan konden we allemaal zien wat we allemaal tegen elkaar gezegd hadden. Maar zelfs daar zaten vertragingen in. Zelfs daar gingen we dan, dat was niet real-time, dus we gingen telefoneren. Heb jij Piet nog gesproken? Ja. Dat is moeilijk. Wij doen dan een soort telefoneren waar we dan met 6 man een gesprek hebben. Mm-hmm. En nu zeg je, nu gaan we nog verder. Nu gaan we dat real-time via Twitter direct rond laten zingen. De vraag kwam net al van, zou je dan niet allemaal die mensen een persoonlijk account geven? Maar de kracht zit hem juist in het feit dat je met een team als één bedrijf, als één entiteit naar buiten toe kunt handelen en kunt communiceren. Terwijl je aan de binnenkant kunt zien wie was. Dus welke collega wat heeft gedaan. En aan de buitenkant zie je alleen maar het bedrijf. En dat gaat, nou ja, het gaat nog niet met de snelheid van het licht. Maar het gaat... Wacht even, met de telefoon gaat dat niet, omdat er dan iemand anders aan de andere kant zit die je kunt horen. En hier is het gewoon ING-bank. Precies, ja. En je kunt daar initialen bij zetten om toch nog de suggestie te wekken van dat er wel een mens achter zit. Maar je kunt ook zeggen van, het is het bedrijf dat het op die manier doet. Dat is natuurlijk interessant. Ja. Het is toch een soort efficiëntieslag, denk ik. Je, iets wat normaal onmogelijk was of wat meer tijd zou kosten. Ik denk dat je eigenlijk voor Twitter niet eens in staat was om te communiceren met een team en met je doelgroep op deze manier. Zie je dat als een trend, zeg maar, in de toekomst? Ja. Even afgezien van dit specifieke softwareprogramma, maar dat de overheid of de Belastingdienst of een bedrijf op deze manier zegt, het oude idee van de accountmanager, dat is een mooi woord dan. Dit zijn dus virtuele accountmanagers. Nou, kijk, je ziet dat de bedrijven ermee experimenteren. Dus van de week had ik een probleempje met mijn Mastercard van ABN AMRO. Die was geblokkeerd. Ze hadden namelijk, ze vermoeden fraude. Alleen dat was het niet, want ik zat aan de knoppen. Ja. En ze hadden mijn kaart geblokkeerd en ik wilde hem dus gedeblokkeerd hebben. Nou, ik bellen. 20 minuten in de wacht, gebruiksvriendelijk voice response menu door. En het lukte gewoon niet. En ik baalde als een stekker. Dus ik greep naar Twitter. En ik zeg, nou jongens, wat is dit nou? Weet je? Dit kan toch niet waar zijn? Het is 2011, wat is er nou godsam aan de hand? Binnen het uur werd ik gebeld door de bank. En binnen het uur was het opgelost. Dus ik zeg, hebben speciaal mannetjes, daar hebben ze dus diensten voor ingehuurd. Precies. En je ziet dus aan de mate waarin ze het medium serieus nemen. En een bank is daarin niet uniek. De grote bedrijven, die hele afdeling voor hebben, die denken van ja, jongens, wacht eens even, die telefoon, dat is wel lekker veilig. En dan belt iemand en die kun je gerust het bos in sturen. En halverwege zeg je, de verbinding wordt nu verbroken en zo. Maar als dat in de openbaarheid gebeurt, ja, dan gaat er gewoon iets heel erg mis. Dit is gewoon iemand die heeft gewoon 1000 volgers. Als die boos wordt, dan hebben we echt een joekel van een probleem. Dus dat moeten we gewoon meteen op de kop indrukken en meteen regelen die hap. Ja, die problemen zagen we natuurlijk bij Sony in het megakwadraat. Dat je dus één persoon aanpakt omdat hij wat over PS3's publiceert. En dan vervolgens komt er zo'n hele wespennest op gang. Ik zag inderdaad Sony kickt Hornet's Nest, zag ik koppen en zo. Net de deep inspection. De deep inspection. En ik kan me nog wel een voorval met Dell herinneren met ontploffende accu's. Ja. Dat Dell zei, nee, dat waait wel over. Dat is helemaal niet zo. Dat snappen de mensen toch wel. En KPN dacht, we gaan gewoon een beetje afluisteren. Dat hoeven we toch niet van tevoren te vertellen. Dat is eigenlijk alleen maar vervelend. En dat lekt toch niet uit. En die dingen lekken dus altijd uit. Hè? Kan dus wel zeggen dat dit soort tools daar wat in verandering in brengen. Dat je als bedrijf iets mee moet. Je vraag was, Luc, zie je daar een trend in? Ja, en ik denk dus van ik zie aan de ene kant niet alle gebruikers, niet alle mensen, maar een bepaalde, ik zal het niet elite noemen, maar toch wel de mensen die wat verder of wat dieper durven kijken, die voorbij ook hun angsten kunnen kijken van het gaat allemaal fout en het zit allemaal in de openbaarheid en ik word al helemaal gek van al die netwerken. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk bedrijven die denken, wacht eens eventjes, het kan niet allemaal onzin zijn. En die bedrijven die zien wel degelijk inderdaad wat de impact van zo'n medium kan zijn. Dus die moeten daar gewoon iets mee. En ik denk niet dat we over 5 jaar de complete telefoonafdelingen opdoeken. Maar ik denk wel dat van de 100 telefoontjes die er nu plaatsvinden, dat misschien over 5 jaar nog maar de helft zal zijn. Zie je dan ook dat de callcenters dit oppakken? Of dan komen er nieuwe businessen? Ja, kijk, het is, je kan kiezen, hè, want alle business verandert continu. Dus als je nu een callcenter bent, dan noem je jezelf niet een telefooncentrum. Of een belcentrum, maar dan noem je een contactcenter. Want het gaat om contact. En contact, dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Ja. Dus er is sprake van virtualisatie van al dat soort interacties. Ja, en daardoor... omdat uiteindelijk komt het in de cloud en dat staat dan in de Bijbel. Dan sprak God uit de wolk en die zei van... Mozes, je moet... Ja? Misschien was dat toch een soort Atlantische technologie, hè? Mogelijk. Het is jammer dat we dus Twinterface niet hebben kunnen behandelen. Ik zal eens even, het was de bedoeling, maar er waren ook vergaderingen waar Harold in zat, waar hij niet uit kon komen. Ik heb voor de rest nu... Dat hoop ik wel. Ja. Uiteindelijk. Ooit. Maar misschien dus volgende week. Ik ben natuurlijk nog steeds bezig om via IBM... Nog steeds? Ik geef niet zomaar op. Het is nog geen 8 juni als het gelanceerd wordt. De nieuwe versie van ons WebSphere programma. Dus ik denk dat we dat ook proberen te combineren. Voor de rest denk ik dat we er bij deze zijn. Feedback is te geven op itbende.nl via mail ouderwets. Gewoon broerse@martinik.com. En Twitter. Onze Twitter. Absoluut. Ja. Fantastisch. Collaboratie. Wij gebruiken eerlijk gezegd een andere op dit moment. Maar na een gesprek met Harold gaan we natuurlijk massaal Twinterface gebruiken. Ik wil iedereen... Sorry, Bart? Nee, ga door. Nee, ik wou hem afsluiten, maar roer, sluit jij hem af, zou ik zeggen. Sta ik met mijn mond vol tanden. Ik wil iedereen bedanken. Ik zie iedereen volgende week. Oké. Tot ziens. Doei. Bye. Okay.